जाएगा पर संभले नहीं तुम ही कोई रास्ता दिखाओ ना बस यही मैं चाहूं कोई बात करो है सुना मन तुझ बिन आओ ना तोरे नाम कर तू जो भी है मुझ में तोरे नाम कर तू जो भी है मुझ में बोले दिल तेरा नाम मुझ में बोले जो तन्हा कहीं जिंदगी ये बीतेगी जो तन्हा कहीं फिर कहां मिल पाएंगे ये लम्हे हसीं इश्क किसने देखा है यूं गोशा नशीं अधूरे न रह जाए मेरे ख्वाब Good.